Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jecha Plus Ekstra. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś kontynuujemy przesłuchiwanie wyróżniających się albumów roku ubiegłego. Dziś wkraczamy już do teoretycznej pierwszej dziesiątki. Po zakończeniu całego zestawienia prawdopodobnie Państwu podam pozycje, które moim zdaniem były adekwatne dla poszczególnych płyt, ale to nastąpi nie wcześniej niż za tydzień, bo za tydzień już będziemy powoli kończyć całe podsumowanie. Dziś rozpoczęliśmy od grupy Idols. Utwór War otwiera ich trzeci album, który ukazał się oczywiście w roku ubiegłym, a zatytułowany jest Ultra Mono w podtytule Momentary Acceptance of the Self. Płyta trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów w Wielkiej Brytanii i to jest pierwsza taka sytuacja, jeśli chodzi o grupę Idols. Poprzednie, mimo że uważane przez niektórych za lepsze, nie osiągnęły tak wysokiej pozycji na liście w Anglii. Zespół jest angielski, jeszcze przypominam. Joe Talbot jest główną postacią, wokalistą, tekściarzem, kompozytorem, frontmanem, co się zowie, dlatego że też potrafi się dosyć żywiołowo zachowywać na scenie. Za nami utwór War, przed nami jeszcze trzy kolejne, jako pierwszy Grounds. Catch me staring at the sun. I'm not turning round to run. No hallelujahs and no kingdom comes. So you will not catch me staring at the sun. Do you hear that front door? That's the sound of strength in numbers. Fee, fee, fi, fi, fo, fo, fum. I smell the blood of a million sons. A million daughters from 100,000 guns. Not taught by our teachers on our curriculum. Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers. A single thing has ever been mended by you standing there and saying you're offended. Go ahead, tell them what I've intended. I'll say what I mean, do what I love and fucking send it. Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers. There's nothing brave or nothing useful. You scrawling your aggro shit on the walls of the cubicle. Saying my race and class ain't suitable. So I raise my pink fist and say black is beautiful. Do you hear that front door? That's the sound of strength in numbers. Let's seize the day. Oh, hold hands, it's a break. Za nami cztery utwory z albumu Ultra Mono grupy Idols. Tytuły War i tutaj gościnnie w chórkach pojawił się David Yao, znany chociażby z takich zespołów jak Jesus Lizard czy Scratch Acid. Później Grounds, tu z kolei w chórkach pojawił się Sam Warren Ellis, znany no w ostatnich latach przynajmniej głównie ze współpracy z Nickiem Cave'em, później Mr. Motivator i czwarty tytuł Ne touchez pas moi. Tu z kolei gościnnie Jenny Beth, wokalistka grupy Savages. Za nami klimaty punkowe, teraz dosyć konkretna, spora zmiana stylistyczna, bo będziemy słuchać grupy duetu Sparks. A Steady Drip Drip Drip to 24. album studyjny tej formacji, tego duetu. No to posłuchajmy, bo tu będzie się działo zupełnie co innego pod względem muzycznym. Pierwszy tytuł All That. Thanks for

He's only hurt, he toned it down a bit. He didn't write the words that were smart. John, he hated minor thirds, thought them too absurd. I recommended that to make the girls sad. Adulation, how he loved it. All that action, ego was digging it. And party, party, Roman women. Party, party, a long way from Rider's Bay. Stravinsky's only smash, he didn't need the cash. Gave it all away in the South. Charities, royalties to hell for the homeless. Still more action, carefully go. All that action, don't overdo it, pal. And party, party, take it easy. Party, party, two girls and now he's on the dance floor. Ego, he can move like a pro. Dance floor. Stravinsky's only hit, he toned it down a bit. He didn't write the words that were smart. John, a chorus and a verse, he seemed to be a curse. I recommended them to keep the hearts throb. Grammy winner, as expected. Now Stravinsky shunned all the party people. Second thoughts and deep misgivings. Reputation, how can you blame him as the bitterness wrapped in. Got the best of him, felt he had the down. On the natural folk, laid off on the go. Wasn't quite as fun. He's only hurt, hasn't aged a bit. Seems his timely ambition here now. With his great ballets, Firebird and all. They don't miss this hit, guess it doesn't fit. Heard it at the mall. I don't see it as an object of shame. Brave of ego to have entered the game. All he misses is a midnight massage. Love, no record, probably in his garage. All that, I'm Toast, Lone Mower i Stravinsky's Only Hit. Wszystkie utwory z albumu A Steady Drip, Drip, Drip braterskiego duetu Sparks. To płyta, która po raz pierwszy od blisko 25 lat trafiła na amerykańską listę bestsellerów albumowych. Tyle lat musiało minąć od poprzedniej takiej sytuacji w życiu artystycznym Rona i Russella Mellow. Sparks za nami, a teraz już kolejna zmiana stylistyczna, tym razem Ripley Johnson. Być może to nazwisko nie wszystkim z Państwa powie wiele, ale jak dodam, że to lider, wokalista, gitarzysta, główny kompozytor takich zespołów jak Wooden Ships przede wszystkim, ale też duetu Moon Duo, to wszystko stanie się nieco jaśniejsze. Ale płyta, z którą teraz mamy do czynienia, jest nieco inna od tych klimatów, które znamy z jego macierzystej formacji czy z duetu Moon Duo, bowiem folk. Oczywiście to jest folk specyficzny, Najpierw posłuchajmy takiej radosnej piosenki, najbardziej chyba folkowej, albo jednej z najbardziej folkowych na całym albumie. Only the Lonely. The Lonely. Tak się zaczyna ubiegłoroczny album Replaya Johnsona zatytułowany Summer Long, a wydany pod szyldem Rose City Band. Niby zespół, ale tak naprawdę Ripley Johnson robi w nim prawie wszystko, korzystał tylko z usług perkusisty, jeśli chodzi o taki podstawowy skład, a poza tym sam zagrał na wszystkich innych instrumentach. Nie cała płyta jest taka jak ten utwór przed chwilą, już śpieszę Państwa uspokoić. Kolejne cztery fragmenty, troszkę może bliższe temu, do czego nas przyzwyczaił Ripley Johnson, chociażby w zespole Wooden Ships, choć na pewno to jest jednak klimat nieco odmienny, z naciskiem na folk rock. Pierwszy fragment nosi tytuł Empty Bottles. Empty Bottles.

Wysłuchaliśmy czterech utworów z albumu Summer Long Rose City Band, czyli Ripley'a Johnsona. Empty Bottles, Floating Out, We Our Sea, Wild Flowers. Producentem całości jest John McIntyre, który oprócz tego, że jest cenionym producentem już od lat, no znany jest też pewnie niektórym z Państwa z albumów zespołów Tortoise czy The Sea and Cake. Natomiast jeśli chodzi o to, co się znalazło na płycie Summer Long, to myślę, że tutaj odnośników jest sporo, bo jeśli chodzi o takie najwcześniejsze, to do tych bardziej piosenkowych, melodyjnych utworów The Velvet Underground, później The Phillies, później Yola Tango czy Grateful Dead. W każdym razie ta płyta podzieliła krytyków i odbiorców, słuchaczy dosyć znacznie, dlatego że krytycy są zachwyceni, jeśli chodzi o sprzedaż, znacznie, znacznie gorzej. Moim zdaniem ta płyta naprawdę zasługuje na uwagę. To tyle, jeśli chodzi o Rose City Band, a teraz już artysta, który jest Państwu znany.